De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde olanı bilir. Batıla inanan ve Allah'ı inkar edenler, işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir.